يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ سورة البقرة سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید، دوسرا مسئلہ اثبات رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. چار حصوں میں اللہ رب العزت ان چار مسائل کا تذکرہ فرماتے ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 39 تک، اور تیسرا 96 تک. پہلا باب سورت کا اختتام کو پہنچ چکا ہے، دوسرا باب جو 21 سے 39 نمبر آیات تک ہے، سورت کے پہلے حصے کا دوسرا باب وہ شروع ہے. خطاب عام یا ایہا الناس کے لفظ سے توحید کا مسئلہ اعبدوا کے عنوان سے 5 دلائل عقلیہ ثمرۂ دلائل کو اللہ نے تفریح کر دیا فلا تجعلوا کے لفظ سے، وَإِن كُنتُم فی ریبم میں 4 باتیں، اثبات رسالت، صداقت الکتاب، دلیل وحی اور مطالبہ دلیل، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا میں زجر منکرین دعویٰ کو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا میں بشارت کامل ماننے والوں کو. اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، دفع اعتراض، منکرین کا کام کہ جب آپ اپنے دعوے کو دلائل کے ساتھ مدلل کر لیتے ہیں، منکرین سے ڈیمانڈ ہوتی ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، چونکہ ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، شرک پہ دلیل کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کے دعوے کو کمزور کرنے کے لیے آپ کے دعوے پہ طرح طرح کے شبہات اور اعتراضات پیش کریں گے. مثالیں بیان کی گئی تو منکرین نے کہا اللہ اعلی و اجل من ھذہ الامثال، اللہ جو ہے وہ بلا بالا و بلند و تر ہے اس قسم کی امثال بیان کرنے سے، اللہ جو ہے وہ برتر ہے. جواب اللہ نے فرمائی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. اس زمانے میں لوگوں کو مچھر جو ہے وہ تمام چیزوں میں حقیر معلوم تھا. کیونکہ اگر اس زمانے میں اللہ رب العزت وائرس کا نام لیتا, بیکٹیریا کا نام لیتا, یا اس سے مختلف قسم کی اور چیزوں کے نام لیتا, تو اس زمانے کے لوگ جو ہے ان کو اعتراض کرنے کا ایک اور موقع ہاتھ آ جاتا کہ اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ قلم اور پن کے نوک کے نیچے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے بیکٹیریا ہوا کرے گی, لاکھوں کی تعداد میں وائرس ہوا کرے گی. یہ ان کا دیکھیے عجیب سا جھوٹ. تو اللہ رب العزت نے وہ چیز بیان کر دی جس کو وہ جانتے تھے. مدرس میں درس مدرس کو چاہیے کہ درس میں ان باتوں کا احاطہ کرے مثال وغیرہ میں کہ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں, اس چیز سے جو ہے درگنا, اس چیز کو چھوڑ دے جو چیز مخاطبین کے علم اور فہم سے باہر ہو, بجائے وزاد کے ان لوگوں پہ جو ہے اور یہ درس اور یہ بیان بند ہو جائے گا, بوجھ بن جائے گا. آگے سے اللہ نے مومنوں کا تذکرہ کیا, مثال وضاحت کے لیے ہوتی ہے, مثال بذات مقصود نہیں ہوتی. مثال اگر بذات مقصود ہو تو پھر اعتراض مخالفین اور منکرین کا ٹھیک ہے کہ بڑی چیز کی ہونی چاہیے. تو مثال تو بذات مقصود نہیں ہوتی, وضاحت مقصود ہوتی ہے, لوگوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے, ہاں چھوٹی چیز سے لوگ سمجھ جائیں یا بڑی چیز سے سمجھ جائیں. کافر اللہ کے فعل پہ اعتراض کریں گے, ماذا اراد اللہ بهذا مثلا, اللہ نے بیان کرنے کی اس مثال میں کیا ارادہ فرمایا ہے, اعتراض کریں گے. آگے سے اللہ رب العزت نے بیان کیا, یذل به کثیرا, ظاہر کرتا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے سے گمراہی بہت سارے کو, ویہدی بہ کثیرا, اور مضبوطی عنایت کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے کثیرا بہت ساروں کو, وما یذل بہ الا الفاسقین, اور گمراہی ظاہر نہیں کرتا اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ہل الفاسقین مگر فاسق ہوگی. فاسق کل کے سبق میں نے پڑھایا تھا کہ فاسق کا لفظ فسق سے ہے, فسق کے معنی ہے چیر پار آپریشن. فاسق کو فاسق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کو توڑ دیتا ہے, اس لیے اس کو فاسق کہا جاتا ہے. فاجر اور فاسق کا لفظ یہ الفاظ مترادفہ ہے. کیا ہے؟ الفاظ مترادفہ ہے, جیسے فرق اور سما. تو فاجر اور فاسق یہ الفاظ مترادفہ ہے. الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر الله به ان يوصل, الذين ينقضون عهد الله, فاسقوں کی ابھی اللہ رب العزت تفصیل فرما رہے ہیں کہ فاسق سے کون مراد ہے. الذين وہ لوگ, ينقضون عهد الله, جو توڑتے ہوئے اللہ سے کیے گئے اپنے وعدوں کو, من بعد میثاقہ, اس کی مضبوطی کے بعد, ویقطعون ما امر اللہ به, اور توڑتے ہوئے ما اس کو امر اللہ کے حکم کیا ہے اللہ نے, بھی اس پہ آئوں صلاح کے ادا کی جائے کہ ادا کی جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں فِي الْأَرْضِ زمین پر. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی ہے نقصان اٹھانے والے. الذين ينقضون عهد الله وہ لوگ جو توڑتے ہیں عهد الله اللہ کے وعدوں کو من بعد میثاقہ اس کی مضبوطی کے بعد. ایک وعدہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے لیا تھا عالم ارواح میں. حدیث بخاری میں نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام و السلام کی جتنی بھی اولاد تھی ان سب کی اولاد کو اللہ نے سرخ چونٹیوں کی شکل دی. کیا دی؟ سرخ چونٹیوں کی شکل دی اور سب کو اللہ رب العزت نے اپنے آگے السلام فرماتے ہیں کہ سب انسانوں کی ارواح کو اللہ نے پیدا کیا اور ان ارواح کو اللہ نے سرخ چونٹیوں کی شکل دی اور عالم ارواح میں جمع کرنے کے بعد اللہ رب العزت ان تمام ارواح سے مخاطب ہوئے. کیا کہا اللہ نے؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ قالوا سب نے کہا بلا بے شک، بلا بے شک. آپ یہ ایک یہ وعدہ ہے جو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے لیا تھا اپنے ربوبیت کے لیے. یہ وعدہ اللہ رب العزت نے لیا تھا سورۃ اعراف 89 پارہ نمبر 9. یہ پارہ ہے کہ سپارہ ہے؟ پارا ہوتا ہے کہ سپارا ہوتا ہے؟ پارا ہوتا ہے. سی پارا تو 30 پارا دکان ہے. آیت نمبر 172 سورۃ الاعراف پارا نمبر 9 172 نمبر آیت 173 نمبر آیت اس وعدے کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ یاد کیجئے اس لمحے کو اس وقت کو جب نکال لیا آپ کے رب نے من بنی آدم تمام انسانوں کو من ظہورہم ان کے پشتوں سے ذریتہم ان کی اولاد کو آدم علیہ السلام کی پشت میں جتنی اولاد تھی ان کو نکال لیا ان کے ایک ایک صاحب زادہ کے پشت میں جتنی اولاد تھی ان کو اللہ نے نکال لیا قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان سب انسانوں کے پشت میں جتنی اولاد تھی ان سب کو اللہ رب العزت نے نکال دیا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور گواہ بنا دیا ان سب کو اپنے آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں آپ کا پالنے والا نہیں ہوں کیا میں آپ کا پروردگار نہیں ہوں کیا میں آپ کا پالنہار نہیں ہوں قَالُوا بَلَىٰ تو سب نے یک زباں ہو کے یہ جواب دیا بلا بے شک آپ اللہ ہمارے رب ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہدنا بیان کیا ہم نے یہ کام کیا ہم نے اس لیے ان تقولوا یوم القیامت کہ تم نہ کہہ دو قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین کہ یقیناً ہم اس مسئلے توحید سے غافلین نہ خبر تھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے یہ کام عالم ارواح میں اس لیے کر دیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ بہانہ نہ بنا لو کہ ہم تو جاپان میں رہنے والے تھے اللہ پاکستان سے کوئی نہیں آیا تھا اور ہمیں مسئلے توحید کو نہیں بیان کیا تھا کوئی چین کا باشندہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ یا اللہ ہم تو چین کے باشندے تھے کوئی پاکستان سے نہیں آیا تھا اور ہمیں جو ہے مسئلے توحید بیان نہیں کیا تھا کوئی بیان کرے یا بیان نہ کرے میں نے خود آپ کے سامنے مسئلے توحید کو بیان کر دیا الست بربکم قالوا بلا یہ اللہ کی ایک اضافی رحمت اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو بیچتے ہیں ان کے ورثہ کو بیچتے ہیں اگر صرف اللہ رب العزت عالم ارواح کے اس وعدے پہ جو فیصلہ کرے اور حساب اور کتاب کرے تو کوئی قیامت کے دن یہ روز قیامت کے روز یہ بہانہ نہیں بنائے گا کہ ہمیں کسی نے مسئلے بیان نہیں کیا تھا نہیں کہہ سکتا کوئی کیونکہ اللہ نے خود ہی بیان کیا ہے الست بربکم قالوا بلا اسی لیے تم علماء کرام ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو کسی بیشت و بیابان میں پیدا ہو گیا اپنے علاوہ کسی اور انسان تک اس نے دیکھا ہی نہیں ہے تو کیا قیامت کے دن اللہ اس آدمی سے حساب اور کتاب کرے گا کہ نہیں کرے گا تو محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس سے حساب کرے گا کس چیز کا حساب ہوگا عقیدے کا حساب ہوگا اس کا حساب ہوگا توحید کا حساب ہوگا نماز کا نہیں ہوگا حج کا نہیں ہوگا زکات کا نہیں ہوگا روزے کا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے کسی کا بیان کرنا اور کسی کا طریقہ بتلانا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے اور توحید کا مسئلہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے خود بیان کیا ہے اسی طرح ہر انسان کو اللہ رب العزت نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے. وما من مولود الا یولد علی فطرت, ہر انسان جو ہے فطرت اسلام اور فطرت توحید پہ پیدا کیا جاتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُوَاحِدَانِهِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, ان کے والدین اگر مجوسی ہوتے ہیں تو ان سے مجوسی بنا لیتے ہیں, اگر یہودی ہوتے ہیں تو اس سے یہودی بنایا جاتا ہے, اگر وہ نصرانی ہو تو اس سے نصرانی پیدا بنایا جاتا ہے. اللہ نے اس کو توحید پہ پیدا کیا ہے, ہر انسان کو اللہ نے توحید پہ پیدا کیا ہے. یہ فطرت اسلام فطرت توحید پہ پیدا کیا گیا ہے. عالم ارواح میں وعدہ لیا گیا ہے, اسی طرح عقل اللہ نے اس انسان کو دی ہے. یہ عقل بھی تمیز والی چیز ہے, اس سے بھی بندہ اپنے اللہ کو پہچان سکتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ نظام چلا رہا ہے, سورج کو دیکھیے اپنے وقت پہ آتا ہے, چاند کو دیکھ لیجیے اپنے وقت پہ آتا ہے, دن میں بھی اس طرح کا سماں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے بہت زیادہ بادل آ جاتے ہیں, رات کا سماں بن جاتا ہے, مگر کبھی آپ نے چاند کو نہیں دیکھا ہوگا. وقت میں نہیں ہے, اپنے وقت پہ آئیں گے. اندھیرا شرط نہیں ہے, اپنا وقت جو ہے وہ شرط ہے. ستاروں کو دیکھ لیجئے, بارش کو دیکھ لیجئے, ایک پروگرام اللہ نے بنایا ہے. تو اس عقل کے ذریعے بھی یہ انسان اپنے اللہ کو جو ہے پہچان سکتا ہے. تو قیامت کے دن اس سے توحید کے بارے میں پوچھ ہوگی, ہاں احکام کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. کیوں؟ الست ربکم کے وعدے کے تحت پہ اللہ نے خود ہی بیان کیا, ان تقولوا یوم القیامت, کہ تم کہنا دو قیامت کے دن, انا کنا عن ھذا غافلین, کہ ہم اس مسئلے توحید سے جو ہے وہ بے خبر تھے, ہمیں کوئی کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. تو یہ بانے شانے یاد رکھیے, کافروں کو دعوت اسلام کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے. اگر کوئی کافر یہ جانتا ہے کہ اسلام روئی زمین پہ ایک مذہب ہے اور اس کے پیروکاروں کو مسلمان کہا جاتا ہے, تو یہ ان تمام کافروں کے لیے جو ہے ایک دعوت حق ہے اسلام کا. صرف یہ جاننا, اسلام ایک مذہب ہے, مسلمان اس کے پیروکار ہے, اور اس زمین پہ زندگی بسر کرتے ہیں, ان کی طرف سے یہ دعوت بھی کافی ہے. ہم کیمسٹری, فزکس, بیالوجی, زوالوجی, باٹنی, ان چیزوں میں ڈاکٹریٹ اور پی جی کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں چلے جاتے ہیں, تو یہاں پر قرآن اور سنت کے دور سے یہاں پر آیا کرے. اسی طرح جو ہے سعودی عرب جایا کرے, اسی طرح اور ممالک, ہم جاتے ہیں دنیاوی چیز کے حصول کے لیے, کیا وہ دینی چیز کے حصول کے لیے نہیں آئے؟ تو یہ بارے شان ختم, ان کننا کہ ان تکون یوم القیامت, یہ نہ کہہ دو کہ ہم جو ہے قیامت کے روز کہ ہم کو اس مسئلے کا بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور آگے بات کو بھی ذرا سمجھ لیجیے, او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل, یا نہ کہہ دو تم کہ یقیناً شرک کیا تھا ہمارے بڑوں نے ہم سے پہلے, وکنا ذریتا من بعدهم, اور ہم ان کی اولاد تھے اس کے پیچھے, تو والدین نے شرک کیا تھا, ہم اس کے بچے تھے, تو بچے اپنے والدین کو فالو کرتے ہیں, لہذا ان کے نقش قدم پہ ہم بھی مشرک بن گئے. یہ بانے بھی نہیں چلے گا, یہ بانا بھی نہیں چلے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہر انسان سے میں نے وعدہ لیا ہے, الست بربکم کا وعدہ. بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو اذان اور اقامت کہا جاتا ہے, دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہا جاتا ہے. کوئی مشکل چیز ہے؟ اذان کہنا پانچ مرتبہ اس کی دوہرائی ہوتی ہے, اقامت جو ہے اس کی دوہرائی ہوتی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم کہتے کیسا بولا, مولوی صاحب کو بلاؤ, یا ان کی جو ہے بیوی پڑی ہوتی ہے اور وہاں جو ہے قاری جو ہے اس کے سامنے اذان کہتا ہے, یہ کوئی غیرت کا غیرت کی بات, یہ کوئی انصاف کا طریقہ ہے؟ اسلام, تم مسلمان نہیں ہو, تمہیں اذان تک نہیں آتی, خود پڑھ لیا کرو. اس کا اذان جو ہے وہ اخلاص کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, وہ تو پیسے کے چکر میں ہوتا ہے. پرانے زمانے کے لوگ ابھی بھی دیہاتوں میں اس طرح ہیں کہ اذان ہوتی ہے تو اس کو کوئی مرغی چرغی جو ہے دیتے ہیں. آج کے لوگ جو ہے پیسے دیتے ہیں تو وہ تو پیسے کے چکر میں ہوتا ہے, اذان دینے کے چکر میں نہیں ہوتا, اس کو تو اپنے پیسوں سے کام ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ اذان جو ہوتی ہے اس وعدے الہی کے بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک یاد دہانی ہے. کیا ہے؟ ایک یاد دہانی ہے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے. تو ایک وعدہ تمام انسانوں سے اللہ نے لیا تھا, کس مقام پہ؟ عالم ارواح. دوسرا وعدہ علماء کرام سے لیا ہے. دوسرا وعدہ کس سے لیا ہے؟ علماء کرام سے, جو جاننے والے ہیں, جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے, ان سے بھی اللہ رب العزت نے وعدہ لیا ہے. اور اس وعدے کا تذکرہ آپ دیکھ لیجئے, چوتھا پارا سورہ آل عمران آیت نمبر 187. اللہ اکبر, 187 نمبر آیت. سمجھ آ رہی ہے باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ 187 نمبر آیت, علماء کرام کے وعدے کا تذکرہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, یاد کیجئے اس لمحے کو کہ لیا ہے اللہ نے میثاق الذین اوتوا الکتاب, وعدہ ان لوگوں سے, اوتوا الکتاب جن کو دیا ہے اللہ نے اپنے کتاب کا علم. یاد کیجئے اس موقع کو, اس لمحے کو, اس وقت کو جب لیا ہے اللہ نے علماء کرام سے وعدے کو. کس چیز کا وعدہ؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, کہ خامخواہ ضرور بضرور بیان کرو گے اللہ کی کتاب کو. للناس, لوگوں کے سامنے بیان کرو گے, وضاحت کرو گے اللہ کی کتاب کی لوگوں کے سامنے. 187 نمبر آیا. وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور نہیں چھپاؤ گے تم اللہ کی کتاب کو لوگوں سے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, تو پھینک دیا ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو, ورا ازہرہم, اپنے پیٹ پیچھے. واشتروا بہ ثمنا قلیلا, اور اچھا جانا, بہتر جانا اس پہ, یا لے لیا اس پہ ثمنا قلیلا, قیمت تھوڑی سی دنیا کی. فبئس ما یشترون, تو بہت برا ہے وہ. یشترون, جو یہ لوگ حاصل کرتے ہیں قرآن کو چھپا کر لوگوں سے, وہ دنیا کی چیزیں جو ہے وہ بہت بری ہے. اللہ نے علماء کرام سے یہ وعدہ دیا تھا, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, کہ میں نے آپ کو علم سے نوازا ہے, تم اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور نہ چھپاؤ گے اللہ کی کتاب کو لوگوں سے. تو ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, تو اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹ کے پیچھے جو ہے وہ پھینک دیا, اور اس کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا دیا ان لوگوں نے. شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ قصیدہ نونیہ میں اس لیے فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں, نبذو کتاب کا من وراء ظہورہم, نبذو کتاب کا من وراء ظہورہم, وتمسکوا بزخارف الحزیان, فالعلم ما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة هم اولو الارفان. وہ بیان کرتے ہیں, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے شکوا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, نبذوا کتابا من وراء ظهورهم, اے اللہ آپ کے پیغمبر کی امت نے اس کتاب کو اپنے پیٹ اور اپنے پیٹ کے پیچھے جو ہے وہ پہن دیا, وَتَمَسَّكُوا بِزَخَارِفِ الْحُزْيَانِ, اور دنیا کی جو ہے من گھڑت چیزوں پہ, دنیا کی لایانی چیزوں پہ اپنی جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے وہ رکھ دیے, ان سے تعلق اور رزبت کو جوڑ دیا. فَلَعِلْمُ مَا قَالُ اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُهُ, علم تو وہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے, اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا ہے, صحابہ کرام سے جو ہے وہ منقول ہے, علم تو ان لوگوں کا کام ہے, اس کے علاوہ کون سا علم ہے جو ان چیزوں کے علاوہ ہے. تنبذوا کتابک من وراء ظہورہم وتمسکوا بزخارف الحزیان, علم افسوس کے لوگوں نے قرآن کو جو ہے اپنے پیٹھ کے پیچھے پہن دیا, وتمسکوا بزخارف الحزیان, اور دنیا کی من گھڑت چیزوں پہ جو ہے, کتابوں پہ اور چیزوں پہ جو ہے کیا کر لیا, تمسک اختیار کر لیا, ان کو تان لیا اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کے بعد. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے فنبذوہ وراء ظہورہم, ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا, پھینک دیا اللہ کی کتاب, کوئی اوقت اور کوئی حیثیت اللہ کی کتاب کو نہیں. اللہ نے تو وعدہ لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, کہ اللہ کی کتاب کو آپ بیان کرو گے لوگوں کے سامنے, وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور اس کو لوگوں کے سامنے نہیں چھپاؤ گے, مگر ان لوگوں نے قرآن کو چھپا لیا اور اس کو دنیا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا. تو یہ تھا علماء کرام سے وعدہ. کس سے وعدہ؟ علماء کرام سے اللہ نے یہ ایک وعدہ دیا ہے, ایک وعدہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے لیا ہے. کن سے لیا ہے؟ انبیاء کرام سے ایک وعدہ لیا ہے. قرآن اس وعدے کا تذکرہ فرماتے ہیں, تیسرا پارا سورۃ آل عمران آیت نمبر 51 نمبر آیت, 81 نمبر آیت, 81 اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام سے وعدہ لیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں 81 نمبر آیت سورہ آل عمران تیسرا پارا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وعدے کا تذکرہ, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, یاد کیجئے اس وقت کو جب لیا اللہ نے میثاق النبیین تمام انبیاء سے اس وعدے کو, لما آتیتکم, کہ ضرور بضرور میں نے دیا آپ کو, من کتاب, کتاب سے, وحکمت اور پیغمبری سے, میں نے آپ کو پیغمبر بنا دیا اور آپ کو کتاب سے نوازا, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه, پھر آپ کے پاس آیا رسول, ایک عظمت والا پیغمبر, مصدق لما معكم, جو تصدیق کرنے والا ہو ان چیزوں کا جو آپ کے پاس ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, لتؤمنن به, ضرور بضرور تم ان کی بات کی تصدیق کرو گے, وَلَتَنصُرُنَّهُ, اور ضرور بضرور تم ان کی تائید اور نصرت کرو گے ان کی دین کی اشاعت کے سلسلے میں. تمام انبیاء سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا. کس کے بارے میں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, کہ آپ موجود ہو, میں نے آپ کو علم دیا, میں نے آپ کو کتاب دیا, آپ کو پیغمبر بنا دیا, آدم علیہ السلام و السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام و السلام تک, کہ آپ زندہ ہو اور آخری پیغمبر آ جائے, جس کی نشانی یہ ہو کہ آپ کے پاس جو ہے ان کا وہ مصدق ہو, تصدیق کرنے والا ہو, آپ کے پاس پہنچے تو تم نے کیا کرنا ہے, لَتُؤْمِنُ النَّبِي, تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ان کے ساتھ ان کے مسئلے کے اس نشر و اشاعت میں ان کے ساتھ جو ہے نصرت اور تعاون کا برتاؤ کرنا ہے. تمام انبیاء سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے. پیغمبر کی شان کو ذرا دیکھ لیجیے. پیغمبر علیہ السلام کی کیا شان ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر سے اللہ نے بنفس نفیس وعدہ لیا, پھر ہر پیغمبر اپنی قوم سے اپنی تابعداروں سے یہ وعدہ لیا کرتا تھا کہ اگر تم زندہ ہو اور آخری پیغمبر آ جائے تم ان پہ ایمان لاؤ گے اور ان کی تصدیق کرو گے اور ان کے مسئلے کی نشر و اشاعت میں تم ان کے ساتھ جو ہے ساتھی بنو گے, معاون بنو گے. نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے. تو یہ وعدہ کس سے لیا ہے؟ انبیاء کرام سے وعدہ لیا ہے. کس کی بابت میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے اور ان کی نصرت کے بابت میں اللہ نے ان تمام انبیاء سے وعدہ لیا ہے. تو یہ بھی ایک وعدہ ہے, عام انسانوں کا وعدہ, علماء کرام کا وعدہ, اسی طرح انبیاء کرام سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے. تو الذین ینقضون عهد اللہ, وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں, من بعد میثاقہ, اس کی مضبوطی کے بعد. کچھ وعدے جو ہے مسلمان بھی کرتے ہیں, کچھ وعدے مسلمان بھی کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس میں بھی مسلمان اللہ کے ساتھ وعدہ ہے. لا الہ الا اللہ میں کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ آپ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا, آپ کے سوا کسی اور کے در کی طواف نہیں کروں گا. کیونکہ طواف کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. سورۃ حج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, لوگوں کو چاہیے کہ بیت اللہ کی صرف طواف کرے. طواف کے معنی چکر لگا. آج اولیاء کرام اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں بدل دے, اللہ ان کی قبروں کو نورانی بنا دے, اللہ ان کے درجات اور مقامات اور بھی بلند اور بالا کر دے. اولیاء کرام کے قبروں کو آج کے ناسمجھ مسلمانوں نے بیت اللہ کا درجہ دیا ہے. طواف کرتے ہیں کہ نہیں طواف کرتے؟ ایک طرف سے آپ انٹر ہوں گے, تو اگر آپ نہ بھی کریں تو مجبوراً اسی دروازے سے آپ کی جو ہے واپسی ممکن نہیں ہے. تم طواف کرو گے, چکر لگاؤ گے, تو تمہارا جو ہے خروج ممکن ہوگا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, لوگوں کو چاہیے کہ وہ پرانے در جو بیت اللہ ہے اس سے صرف طواف کریں. طواف عبادت ہے, اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جو ہے وہ حرام ہے, شرک کے زمرے میں داخل ہے. تو لا الہ الا اللہ میں تو یہ چیز ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہیں مانوں, اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا نہیں مانگوں گا. کلمہ پڑھ لیا, اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ علی مشکل کشا. آواز لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ یا علی مشکل کشا, یا حسین مشکل کشا, یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا. تو آپ نے کلمے میں کیا پڑھا تھا بھائی جان؟ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا, اور باہر آپ نکلے اس کے بعد تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کیا کیا چیز, اس پہ انشاءاللہ تفصیل آئے گی, کیا کیا چیز جو ہے تم پڑھ رہے ہو؟ زبان سے ایک بات, وہ شیخ عبد القادر جیلانی والی بات, رحمت اللہ علیہ والی بات بھی یعنی بار بار میرے زبان پہ آتی کہ اما تستحی ان تقول لا الہ الا اللہ ولک الف معبود غیر, کہ زبان سے تو تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ اور دل میں ہزاروں معبود پکڑے ہیں, تم کو شرم اور حیا آنی چاہیے. اور اولیاء کرام باتیں کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. ہم تو ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, وہ تو اس قدر, وہ تو بزدل قسم کے لوگ ہیں. اولیاء کرام تھے, ڈرنا مرنا ان کے جو ہے, اس نے یہ کہا کہہ دیا تھا کہ قرآن سنت اللہ کے دین کی خدمت, اس میں موت آ جائے تو یہ سعادت سے کم نہیں ہے. موت کو ان لوگوں نے مان لیا تھا موت کے لیے ان لوگوں نے تیاری کر لی تھی، موت سے ڈرنے والے نہیں تھے. آج تو ہماری تیاری ہے ہی نہیں تو ڈرتے ہیں. جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ایگزام کے لیے اس نے تیاری نہیں کر دی ہوتی تو کوئی اس کو بتا دیتا ہے کہ یار ایگزام فلاں تک، وہ کہتے او ہو یہ کیا ہوگا. اسی طرح ہم نے موت کے لیے تیاری نہیں کر دی ہے، دنیا کو آباد کر دیا ہے اور آخرت کو برباد کر دیا ہے. کوئی جو ہے آبادی سے ویرانے کی طرف جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے. صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء اللہ، انہوں نے دنیا کو ویران کر دیا تھا اور آخرت کو آباد کر دیا تھا. تو جو بندہ ویرانی سے آبادی کی طرف جاتا ہے تو بخوشی بخوشی جاتا ہے، ان کو موت آ جاتی تو وہ خوش ہو کر موت کو گلے لگا لیتے. عجیب سے لوگ تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نو مر رہے، بیوی بیٹی ہے، رو رہی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کو ہوش آیا، کہا کیوں آپ کی جدائی پہ؟ اس نے کہا میں تو خوش ہوں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو جب شام کو اس کے اجرت لینے کا وقت آتا ہے تو مزدور خوش ہوتا ہے کہ خفا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. میں نے جو امیہ کے ظلم و ستم سے ہے، میں نے جو ابو جان کی تکالیف اٹھائی ہے، میں نے جو مکہ کے مشرکین کے ظلم اور ستم کے پہاڑ مجھ پہ ڈائے گئے تھے میں نے برداشت کیے تھے، آج تو میری مزدوری کا دن ہے. ایک شاعر تو اس لیے کہتے ہیں نشان مرد مومن بات گویم، نشان مرد مومن بات گویم، چمرگ آیا تبسم بر لبے اوس. آؤ کہ میں آپ کو ایک مومن کی نشانی بتا دوں کہ مومن کسے کہا جاتا ہے. مومن شارٹ کٹ مختصر الفاظ میں اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جب اس پہ موت آ جاتی ہے تو موت کے وقت وہ موت کو بخوشی اپنے گلے سے لگا دیتا ہے، اور جب موت کے وقت وہ کہے ہائے پریشان یہ ہوا وہ ہوا، سمجھ لیجئے کہ دنیا سے یہ ایمان کے بغیر چلا گیا. سمجھ آ رہی؟ ایمان کے بغیر اس کی رخصتی ہو گئی. تو لا الہ الا اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے. نظر و نیاز آپ کا ہوگا، مشکل کشا آپ کو کہیں گے، حاجت روا آپ کو مانیں گے، عالم الغیب آپ کو سمجھیں گے. باہر نکلتے ہیں تو ایک ایک صفت کے لیے ہم نے ہزاروں کو پکڑے ہیں، اولاد کا ذمہ وار کسی اور کو جانتے ہیں، شفا دلانے والا کوئی اور ہے، برکت ڈالنے والا کوئی اور ہے، اسی طرح مال میں اضافہ کرنے والا کوئی اور ہے، حاجت پوری کرنے والا کوئی اور ہے، مشکل دور کرنے والا کوئی اور ہے. فما ظنکم برب العالمین، اللہ کے بارے میں او لوگوں تمہارا کیا خیال اور گمان ہے کہ اللہ کو آپ نے پینشن پہ بھیج دیا، ریٹائر کر دیا؟ اللہ کا کیا کردار ہے؟ اللہ کس لیے ہے کہ تم نے اللہ کے کام اس کے مخلوق پہ جو ہے وہ تقسیم کر دیے؟ حالانکہ قرآن کا عقیدہ یہ ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ نے اپنے کام کسی اور کے سپرد نہیں کر دیے ہیں. نہ سمجھ مسلمان قرآن سے، انہوں نے اللہ کو ریٹائر کر دیا ہے، سب کام اس کو مخلوق جو ہے وہ کر لے رہے ہیں. کوئی جو غوث بنا ہے، کوئی قطب بنا ہے، کوئی 40 ابدال بنائے ہیں، کوئی 80 کیا بنائے ہیں، کوئی 120 کیا بنائے ہیں. یہ عقیدہ اسلام یہ ہے؟ اسلام میں اللہ کا اتنا کمزور تصور، عجیب سا معاملہ نظر آتا ہے. مگر مومنوں پہ گشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق اسے جس کی چاہے. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے مسلمانوں، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پر قدم نیچے سے پونک لگاؤ گے تو قدم اوپر رکھو گے، یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ دین پہ جاؤ گے اور اسی طرح تم بٹکے رہو۔ تو لا الہ الا اللہ میں وعدہ ہے، محمد رسول اللہ نے بھی وعدہ ہے۔ کس چیز کا وعدہ کیا؟ کہ اللہ اپنے غم اور خوشی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے کریں گے۔ غم اور خوشی کا نام میں نے کی لیا اس لیے کہ دنیا کی زندگی ہر انسان کی یا غم میں ہوگی یا خوشی میں ہوگی، دو حالت ہیں، یا خوشی کی ہوں گی یا غم کی ہوں گی۔ تو غم اور خوشی یہ کامن چیزیں ہیں۔ غم اور خوشی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کروں گا۔ جب غم ہوتی ہے کوئی ہندو کا طریقہ کر لیتا ہے، کوئی یہودیوں کا طریقہ کر لیتا ہے، کوئی جو ہے انگریزوں جیسا کر لیتا ہے، کوئی اپنے بڑوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور سنت نبی جو بٹھائے رکھے ہیں ان سے پوچھا کرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سنت ہے جب اس سے میت آتی تھی، خوشی آئی، شادی کرنی ہے، بیٹا پیدا ہو گیا، نکاح کرنا ہے، مولوی سے پوچھو پیغمبر کی سنت بتاؤ، بڑا چھوٹے کو چھوڑو پیغمبر کی سنت بتاؤ، یہ تو پوچھ سکتے ہو۔ کوئی مولوی اپنے طرف سے آپ کو نہیں بتائے گا کہ پیغمبر کی سنت یہ ہے مگر یہ بھی ہے، نہیں، خود عمل وہ کرے یا نہ کرے، اس کا نقصان یا فائدہ ہو یا نہ ہو، مگر وہ آپ کو سنت بتا لے گا کہ یہ سنت ہے، آگے آپ جانے اور آپ کی جو ہے یہ عمل جانے۔ نماز میں کڑے ہوتے ہیں بندہ، یہ وعدے میں آپ کے سامنے تھوڑے بہت رکھ رہا ہوں۔ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا پڑھ دیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ارے جب تم سورۃ فاتحہ کو پڑھتے ہو تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا آپ کو مزہ؟ کچھ آپ کو ٹیسٹ پہنچتا ہے، کوئی مزہ ہوتا ہے؟ تو ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ کیا کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھاتے، کیوں؟ اے اللہ، دنیا کو، دنیا کی تمام چیزوں کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا، آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، ٹھیک، ہاتھ جو ہے رکھ لیے ناک پہ، عاجزی کی حالت میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک یوم الدین پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن چلے گی تو اللہ آپ کے چلے گی۔ عقیدہ مسلمان کا کیا ہے؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، یہ عقیدہ مسلمان کا، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ اس کو نام دیا قوالی کا، قوالی کا، اور کوئی جو ہے آگے لفظ لگاتے قوالی شریف، قوالی شریف۔ اچھا قوالی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یار جی قوالی میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اللہ کے بندے اگر قوالی میں گناہ نہیں ہے تو اس ثواب کے کام کو مسجد میں کیوں نہیں کرتے؟ قوالی ثواب کا کام ہے، بقول آپ کے، تو ثواب کے کام کے لیے تو مسجد بنا ہے، تو مسجد میں اس کو کیوں نہیں کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے کہ میں موسیقی کے آلات کے توڑنے کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، تم ان چیزوں سے، شیطانی چیزوں سے اللہ اور اس کے پیغمبر کی صفات بیان کرتے ہو، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اسلام اتنا غلط جو ہے آئیڈیا لوگوں کے ذہنوں میں ان لوگوں نے ڈالا ہے۔ ایک طرف خلطو عملا صالحا ودون ذالک، نیک عمل اور برے عمل کو آپس میں خلط کرتے ہیں، ایک طرف سے موسیقی، یہ اسلامی کیا ہے؟ اسلامی فنکار ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر اسلامی فنکار، اور یہ اسلامی دا اسلامی ڈمان بھی، دا اسلامی دبا دا قوالی قوالی شریف رہی قوالی شریف اسلام ہے خود ساختہ اسلام لوگوں کا اپنا اسلام میڈ ان پاکستان والوں کا اپنا اسلام میڈ ان ہندوستان والوں کا اپنا اسلام ہر علاقے کا اپنا اپنا اسلام اسلام تو وہ ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے لوگوں کو سمجھایا ہے دکھلایا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے اسی طرح سر انجام دو سمجھ آ رہی تو یہ چیزیں جو ان لوگوں نے کر دی ہے کوئی قوالی کے پیچھے لگا اور پھر آگے سے بیان کرتے ہیں اولیاء پہ یہ تومت لگاتے ہیں کہ اولیاء نے ان چیزوں کو کیا ہے ایک بندہ تھا وہ عبد الرحمان بابا کی مزار میں جمعرات کی شب جو ہے وہاں پر رباب کا پروگرام ہوتا ہے رباب جانتے ہیں اس کا پروگرام ہوتا ہے تو میں نے اسے بتا دیا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا میں جو ہے وہاں پر جو ہے جا رہا ہوں عبد الرحمان بابا کی مزار پہ جا رہا ہوں وہاں پر یہ جو ہے موسیقی کا یہ پروگرام ہوتا ہے تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کو کس نے یہ کہہ دیا ہے عبد الرحمان بابا نے کبھی آپ کو کسی شعر میں یہ کہہ دیا کہ تم میرے مزار کے قریب آؤ یہ کام کیا کرو یا خود اس نے کیا ہے اس نے کہا کیوں نہیں ہمارے جو بڑے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمان بابا کا اپنا یہ روٹین تھا کہ جمعرات کی شب جو ہے وہ اسی طرح کا یہ پروگرام کیا کرتے تھے تو ہم تو اس کے پیرو ہیں اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو ہم بھی یہ کام اولیاء کے پیچھے باندھ دیا ہم کہ وہ اسی طرح تو اتنے اتنے بڑے بڑے ڈول اس کو اٹھا دیں اولیاء کی مزار میں اتنے بڑے ڈول ہوتے ہیں کہ بندے کا جو ہے اس سے ہاتھ میں قابو آنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں ولی کے سامنے جو ہے اس کو ڈنگار دیتے ہیں اسلام یہ دین ہے تینقضون عہد اللہ توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو محمد رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے تم غم پیغمبر کے طریقے کے خلاف کر رہے ہو شادی پیغمبر کے طریقے یہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا پیغمبر کا کیا طریقہ ہے یہ درس میں انشاءاللہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا سنت کیا ہے شادی کرنی ہے سنت کیا ہے میت ہو گئی سنت کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا تو ایاک نعبد ہاتھ رکھے ناک پہ ایاک نعبد کی صدا بلند کر دی یا خاموشی سے پڑھ لیا اگر مقتدی ہے اور اسی طرح اکیلے نماز پڑھنے والا مقتدی نہیں اکیلے نماز پڑھنے والا ہے ایاک نعبد پڑھ لی خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں قبر کی ہم عبادت کرتے ہیں ہاں کسی کی نظر و نیاز کرتے ہیں کسی کا شکرانہ ہم ڈالتے ہیں کسی کا جو ہے جھنڈا ہم مانتے ہیں کسی کے در کا خلاف مانتے ہیں کسی کے آگے ہم جھکتے ہیں کسی کے آگے ہم تعظیمن جھکتے ہیں بو کرتے ہیں کیا یہ اسلام کیا کرا وہ تو تم سمجھتے تھے وہاں پر کیا کہا یہ آکر صحیح پڑھ لیا آپ نے ہاں تو دیجیے مدد مانگی باہر نکلا تو اس کے بعد جب مصیبت آئی تو کوئی کہتا ہے الہی خیر گردانی بحق کے شیخ جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیئن للہ بگردادے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا بہاول حق بیڑا دک اسی طرح کی آوازیں آ گئی اسلام کر سین میں تم نے کیا کہا اس میں تو کسی اور کا نام نہیں لیا تھا ایک اللہ کا نام تھا باہر نکل آئے تو نماز کو سمجھتے ہیں مانے کیوں نہیں دین چلے گی قیامت کے دن ایک اللہ کی یہ کہتے جو پکڑے اللہ تو چڑھائے محمد یقینا جو پکڑے اللہ تو چڑھائے محمد اور جو محمد پکڑے تو کوئی اس کو چڑھانے والا نہیں ہوگا یہ کیا ہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے مالک امید دی یہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آل کو کہ میں آپ سے انتہائی محبت رکھتا ہوں مگر قیامت کے دن اگر اللہ آپ کو پکڑ لے تو میں محمد آپ کا بھتیجا ہوتے ہوئے بھی پیغمبر آپ کو نہیں چڑھا سکتا اپنی پھوپھیوں کو کہا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں مگر دنیا میں اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کیجئے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں چھوڑا سکتا۔ اپنی بیٹی کو کہا انت بضعت منی، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، جس نے آپ کو تکلیف پہنچایا مجھے تکلیف پہنچا دیا، مگر اللہ کے ساتھ معاملے کو درست کر لو، اگر اللہ نے آپ کو پکڑ لیا میں نہیں چھوڑا سکتا۔ یہ عقیدہ جو پکڑے اللہ تو چھوڑائے محمد، یہ کیا ہے؟ تو ایاک نعبد ایاک نستعین میں یہ مالک یوم الدین میں یہ کہتے ہیں، نخلعوں و نترکم من یجود میں کیا کہتے ہیں، یا اللہ یا خود جدا ہوتے ہیں یا ان لوگوں کو اپنے آپ سے جدا کر لیتے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور باہر جب نکلتے تو ہمارا حلقہ ارباب اور حلقہ احباب ان لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے جو فاجر اور فاسق قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وعدے کو ہم نے پورا کر دیا۔ ایک ہے دعوت تبلیغ کی نیت سے، ایک بندہ کسی کے ساتھ اٹھک بیٹھک اس کی ہو کہ اس کو میں بیان کر دوں گا، اس کی اصلاح کرنی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، مگر عام معاملات میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جب وہ شریعت کی کلی خلاف ورزی کر رہا ہے، بحیثیت مسلمان تم اس وعدے کے جو اللہ کے سامنے کہہ رہے ہو تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اے مومنو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اور نشے سے بندہ تبھی باہر نکلے گا حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو وہ جو تم بولتے ہو۔ آج مساجد اور نمازی اسی آیات کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس آتی ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز اس وقت پڑھو حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم جو زبان سے بولتے ہو تم جانتے ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں۔ آج نماز پڑھنے والے سے پوچھو تم نے نماز میں کیا پڑھی ہے، اس کو آتی ہے؟ ذہن کے بولے دوسری طرف نہ لے جائیے کہ جو بندہ نماز کی معنی اور مطلب نہ سمجھے وہ نماز ہی نہ پڑھے، نہیں، مقصد یہ ہے نماز پڑھنے کا کہ بندہ جو کچھ کہے اس کو سمجھے۔ زبان یار من ترکی لگے دادا، میری زبان جو ہے میرے یار اور دوست کی زبان جو ہے وہ کوئی اور ہے اور میری زبان کوئی اور ہے، تو اس ملاقات میں کچھ مزہ آئے گا؟ دو دوست ہیں ایک دوسرے کی زبان کو سمجھنے والے نہیں ہے، اس ملاقات میں مزہ آئے گا؟ کچھ مزہ نہیں آئے۔ تو اللہ کی زبان کو ہم سمجھنے والے نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، صحابہ نماز پہ یہ کیا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ تو صحابہ تھے، نماز کو سمجھنے والے تھے، ہم کیا کرتے ہیں، نماز کو تو سرے سے ہم سمجھتے ہی نہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، جس طرح نمازی اللہ چاہتا ہے ہمیں اسی طرح کا نمازی بنا لے۔ تینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، من بعد میثاق مضبوطی کے بعد کلمہ پڑھ لیا، تصدیق کر لی، اقرار کر لی، اس کے بعد حکم عدولی ہوتی ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور توڑتے ہیں اس کو جو حکم کیا ہے اللہ نے اس پہ ان یصلی کے ادا کی جائے۔ عام مفسرین ماں سے مراد لیتے صلہ رحمی کو، جس کو صلہ رحمی رشتہ داری پالنا اس کو جو کہتے، مگر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں کہ ماں سے مراد تمام احکام الہی مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ تمام احکام الہی مراد ہے جس میں صلہ رحمی بھی داخل ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ تمام احکام الہی مراد ہے، اس میں صلہ رحمی کے لیے صرف خاص نہیں، ماں کا لفظ عام ہے، تمام احکام الہی مراد ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد برپا کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، فِي الْأَرْضِ زمین میں، اللہ اور اس کے پیغمبر کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ هم الخاسرون، یہی ہیں گاڑے میں، یہی ہیں نقصان اٹھانے والے، کہ قیامت میں جہنم والے ہوں گے اور جنت سے دور اللہ ان کو کر لے گا. یہ ان کی کیا ہے؟ یہ ان کی خسران اور تاوان اور نقصان کی بات اللہ رب العزت کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه, وہ لوگ جو توڑتے ہیں اپنے وعدوں کو, من بعد ميثاقه, وہ لوگ جو توڑتے ہیں اپنے وعدوں کو جو کیے ہیں ان لوگوں نے اللہ سے, من بعد ميثاقه, اس کی مضبوطی کے بعد, ويقطعون اور توڑتے ہیں ان احکام کو جو حکم کیا ہے اللہ نے اس پہ, ایوں صلاح کے ادا کی جائیں, ويفسدون في الارض اور فساد پھیلاتے ہیں زمین پر, اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ هم الخاسرون, یہی نقصان اٹھانے والے, الذین ينقضون عهد الله, آکسان چماتی بھی وعدی دا اللہ, من بعد میثاقه پس دا مضبوطیاں داغینا, ویقطعون اوپری کئی بھی آگا چوکوں کڑے دے اللہ پاگے بانے, ایو سلا چی ادا دکلیشی, ویفسدون فی الارد, او فساد کئی بھی پزما کی, فساد کرے بھی پزما کی, اولائک هم الخاسرون, دا کسان ان دیری تاوانیان, کتاوانیان دی نون دا کسان تاوانیان دی. دوست اور احباب درس میں پابندی کریں, انشاءاللہ کل سے آپ کی درس کی چھٹی ہوگی, اتوار کے دن حق پیر کے دن انشاءاللہ زندگی نے وفا کر دی تو اپنے مقررہ وقت پہ کیف تذکرون باللہ کی سبق ہم پڑھیں گے. پیغمبر نے کہا ہے, وقال الصحابہ اور صحابہ نے کہا ہے, ہم قول الترفانی, جو دانشمندی والے لوگ, پہچان والے لوگ, قول الترفانی قصیدہ نونیہ, یہ اس طرح کی کتاب ہے جو تمام کتاب جتنی کتاب ہے اشعار میں لکھی ہے, عربی اشعار میں, اور اس کے ہر شعر کی آخری جو لفظ ہے حرف ہے وہ نون ہے. یہ میں نے جو اشعار پڑھی اس کی بھی آخر نون ہے. آپ نے جو بتایا کہ جو خوف اور قسم, یہ جو ہم نے بھی سنا ہے کہ دنیا کا نظام چلاتے ہیں, 40 سردار ہوتے ہیں, 500 اختیار ہوتے ہیں, یہ گپ ہے سر؟ گپ اچھا, یہ شیعوں کی اخبار ہے, اچھا ان کی ایجاد ہے. اچھا, یہ جو رحمان بابا کے اشعار ہیں, یہ اس کے اشعار ہیں, پیو قدم تر اشبور رسی مالی دلی, مطلب دان ہے اصل کی ددی, مطلب دان ہے, باہر چاہت دا غضب لنگ کی خفا او مالی دل دے گزار دے در مشان لدا جدی کنا ددی ور شاعر چ کم خبر ہی کنا شاعر چ دے حق پرس شاعر دے لگا عبد الرحمان بابا دار مولانا روح کدا کا پرشار کدا چ خبر من سمجھ نہ راش نمون بسوال من بداوی چ اول من بداوی چ مودے مطلب بانی نہ کدی سے مطلب در شاعر شد دے چار طرف نہ خبر کی خپل خبر کی مثال تو سارا پوچھ لے وہ بھی کلیئر کر.